emerytów i rencistów. To wsparcie dla prawie 10 milionów osób. Nie pozostawiamy seniorów samych sobie. Emerytura Plus to realna pomoc. Zobacz więcej na gov.pl/rodzina. Czerwona ulotka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. Mnóstwo nowych produktów w niższych cenach. Wszystkie mięsa mielone na stoisku samoobsługowym tylko 3,75 za opakowanie, a banany 2,95 za kilogram. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów w Sadownem upamiętniono rodzinę Lubkiewiczów. Norweski wycieczkowiec, który miał problemy z silnikami i dryfował przy brzegu, dopłynął do portu. Opozycyjny Dzień Wolności na Białorusi. Sprzedali chleb Żydom podczas okupacji. Za pomoc zostali przez Niemców zamordowani. W Sadownem na Mazowszu odsłonięto tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów. Uroczystość odbyła się z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Uroczystość przy domu rodziny Lubkiewiczów zgromadziła mieszkańców i władze gminy Sadowne. Wnuczka rodziny Teresa Olto podkreślała, że ta uroczystość jest dla niej niezwykle ważna. Jestem bardzo szczęśliwa, że po tylu latach mogłam zakończyć starania mojej mamy o uhonorowanie jej bliskich, którzy właśnie zostali rozstrzelani. No satysfakcję mam bardzo i dumna też byłam, że stać ich było na takie zachowanie podczas tak trudnego okresu dla ludności żydowskiej. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rodzina Lubkiewiczów wpisuje się w bohaterską postawę Polaków w czasie II wojny światowej, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Tu okrutną śmiercią Niemcy traktowali wszystkich tych, którzy ośmielali się pomagać. Czasami w tak wymowny sposób, jakim jest przekazanie bochenka chleba. Uroczystości zakończyło odsłonięcie tablicy ku czci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. Sadowne, Witold Banach, Polskie Radio. W 1997 roku rodzina Lubkiewiczów została odznaczona przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. O Polakach ratujących Żydów pamięta Polska Szkoła w Atenach. Z tej okazji prezentowana jest wystawa prac plastycznych przygotowanych na konkurs o Irenie Sandlerowej. Dyrektor i nauczyciele szkoły podkreślają, że akcje takie jak konkurs wiedzy o Irenie Sandlerowej mają nie tylko przekazywać wiedzę historyczną. Ich celem jest też rozwijanie w uczniach empatii wobec osób prześladowanych i wykluczonych społecznie, a także kształtowanie pozytywnych postaw. W ostatnich dniach grecka telewizja wyemitowała też film Azyl. Opowiada on historię Antoniny i Jana Żabińskich, którzy ratowali Żydów z warszawskiego getta. Jan Żabiński był dyrektorem ZOO w Warszawie, które zostało zbombardowane w 1939 roku. Wiele zwierząt zginęło wówczas na miejscu, inne uciekły lub zostały później wywiezione przez hitlerowców. W opustoszałych pomieszczeniach na terenie ogrodu czy w piwnicy swojej willi małżeństwo ukrywało Żydów, których przemycano z getta. W sumie były to setki osób. Antonina i Jan Żabińscy zostali uhoronowani przez Izraelski Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Norweski statek wycieczkowy, który miał problemy z silnikami, dobił do portu w Molde. Viking Sky, którym płynęło ponad 1300 osób, utknął wczoraj w wybrzeże Norwegii. Wycieczkowiec nadał sygnał SOS i rzucił kotwicę 2 mile morskie od brzegu. Podczas silnego sztormu przestały działać silniki. Przez niemal dobę służby ratownicze ewakuowały z pokładu prawie 500 osób. Pasażerów, głównie Amerykanów i Anglików, z pokładu zabierały 3 helikoptery. Każdy mógł wziąć po 15 osób. Akcję utrudniał silny wiatr. Wśród ewakuowanych pasażerów jest małżeństwo Danny i Judith Bates. To było naprawdę przerażające. Wciągnęli nas na pokład helikoptera jednocześnie z użyciem specjalnej uprzęży. Przeżycie budzące grozę. Ja wierzyłam, że sytuacja jest pod kontrolą już, że wszystko będzie w porządku. Traktujemy to jako nieoczekiwaną przygodę. 17 ewakuowanych osób trafiło do szpitali, 3 w wieku od 70 do 90 lat są w poważnym stanie. Zawodowany 2 lata temu wycieczkowiec płynął z Tromso do Stavanger. Opozycyjny Dzień Wolności w Mińsku. Zorganizowano go z okazji 101. rocznicy proklamowania niepodległości Białorusi, a dokładniej powstania Białoruskiej Republiki Ludowej. Według organizatorów na wiecu i koncercie w Mińsku zebrało się kilka tysięcy ludzi. Mieli ze sobą historyczne biało-czerwono-białe flagi. Jeden z liderów białoruskiej opozycji, Anatolij Labiećka, w rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że jeszcze kilka lat temu zagłoszenie haseł Niech żyje Białoruś czy noszenie historycznych flag można było trafić do aresztu. Dziś, jak mówi, władze inaczej podchodzą do kwestii niepodległości kraju. Obecnie władze przejmują hasła swoich oponentów. W całym Mińsku widoczne są billboardy z napisami głoszącymi potrzebę niezależności kraju. To oznacza, że ten kawałek historii, tę perspektywę przejęły władze. To optymistyczne. W trakcie wiecu apelowano do władz o wypuszczenie na wolność więźniów politycznych, wyjście Białorusi ze związku z Rosją i szersze wykorzystanie w życiu codziennym języka białoruskiego zamiast rosyjskiego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszczowo na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz południowej części Dolnego Śląska. Termometry pokażą w Opolu 6 stopni, minus 1 w Suwałkach. Jutro chłodniej niż dziś, maksymalnie 10 stopni i więcej chmur. Będzie padał deszcz, a na północy kraju także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukamo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Velvet, akcja! Tak, to niezła akcja. Kup papier toaletowy Velvet w opakowaniu 8 rolek i wygraj pluszowego misia. Codziennie czeka ich aż 150. Zarejestruj paragon i weź udział w loterii Velvet. Szczegóły i regulamin na velvetakcja.pl. Szczęście kocha drapieżników z wzajemnością. Nowa zdrapka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia, a na widok debiutującej zdrapki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrapki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018+. W historii naszego plebiscytu specjalne miejsce zajmują wypowiedzi, których autorzy chcieli przekazać dużej grupie ludzi coś bardzo ważnego. Ale, że tak powiem, przewrócili się o własny język, a może także o własne myśli. Oto klasyka gatunku. Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Grzmiał podczas expose premier Jarosław Kaczyński w lipcu 2006 roku, a ponad 13 lat później Joanna Scheuring-Wielgus wezwała uczestników czarnego protestu do skandowania. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Tym razem z trudną materią jasnego i celnego przekazu zmierzył się Robert Biedroń. A było to całkiem niedawno, bo w lutym tego roku na konwencji Partii Wiosna w Kielcach. I dlatego potrzebujemy być w parlamencie, żeby rozdzielić państwo od kościoła, zlikwidować smog, pozamykać kopalnie, które są nieopłacalne, a te, które opłacalne zostawić, uporządkować kwestie związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, wyrównywać szanse socjalne, budować żłobki i kościoły. Przy okazji przypomnę, że w tym roku nasz plebiscyt przeprowadzamy w formule Srebrne Usta 2018+. Dlatego Robert Biedroń ze swoją wypowiedzią z lutego mógł znaleźć się wśród 10 kandydatów. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Niedziela, 24 dzień marca, 9 minut po 17. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, witamy i zapraszamy Państwa na pierwszą tej wiosny, trzecią stronę medalu. Adam Malecki i Michał Olszański, można powiedzieć, w dobrym, radosnym klimacie. Witamy Państwa, no bo dzisiaj wieczorem nasi zagrają na Narodowym. Adam, będziesz na meczu? Będę. No musisz być, skoro byłeś w Wiedniu, nie możesz opuścić meczu w Warszawie. Zadowolony wróciłeś z Wiednia? Oczywiście, piękne miasto i piękne zwycięstwo. Tak jest, jedna bramka, ale jakże cenna. Oczywiście wrócimy do emocji z tego czwartkowego wieczoru. Bohaterem był bez wątpienia Krzysztof Piątek, no ale bez Tomasza Kędziory tego gola by nie było. Chciałem uderzyć w środku bramki, no piłka wskazowała, była dość wysokim kozłem, no zdecydowałem uderzyć. Widziałem tam dużo zawodników od nas, jak i od Austriaków i liczyłem na to, że może ktoś ją dotknie i wpadnie do bramki. No. Wyszło tak, że bramkarz obronił i Krzysiu Piątek był w super miejscu i strzelił bramkę. Dobrze wyszło, panie Tomaszu. Powtórka mile widziana dziś wieczorem. Przed 19:00 połączymy się ze Stadionem Narodowym w Warszawie, gdzie będzie już Janek Kałucki. Powiedziałem piękne miasto, ale czy aby na pewno piękne zwycięstwo? Ciekawi jesteśmy Państwa opinii. Proszę dzwonić 22,7 trójek. Czy było to piękne zwycięstwo w Wiedniu Polski z Austrią? Wiadomość z Planicy nie zaskoczyła, bo tego się spodziewaliśmy. Stefan Horngacher kończy pracę z naszymi skoczkami. My decision was made by my brain, not by my heart. Because I must think also for my future, for my family, and that's why I will not continue the contract. Czyli żona i rodzina. Czyli serce. Zdecydowała rodzina i Stefan już niestety z naszymi skoczkami nie będzie pracował, ale już niebawem dowiemy się, kto będzie nowym trenerem, mniej więcej już wiemy. Dzisiaj Adam Małysz już oficjalnie ogłosił. Telewizji Polskiej ogłosił, więc za chwilę o tym poinformujemy. Jasne. Zanim, proszę Państwa, zacznie się mecz Polska-Łotwa na korcie w Miami, pojawi się Hubert Hurkacz. W trzeciej rundzie zagra z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime. Tym razem to Polak jest faworytem. Nie gra się na papierze. Także Felix to jest tak samo jak ja, więc to będzie, myślę, że ciekawe wyzwanie, bo tak samo on walczy o jeszcze lepsze rezultaty. Jan Pachlowski o wszystkim poinformuje. Jest na kortach w Miami, ma informacje z ostatniej ręki. Siatkarze z Krybełchatów wywalczyli awans do czwórki Ligi Mistrzów. Niewiele brakowało, by do sensacji doszło w pojedynku gdańskiego Trefla z Zenitem Kazań. And it's got it in play. Game point, that's it, match point! And there's Zenit Kazan! Raise their arms in triumph! Oh my goodness, what a match! What a match. Tylko szkoda, że przegrany. No ale Skra weszła, Trefl niestety nie. Podsumujemy wydarzenia w polskiej siatkówce. Witaliśmy na Okęciu bohaterów wracających z Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Emiratach. Czuję się strasznie wesoła i się bardzo cieszę, że wygrałam te zawody. Pokonałam nawet tą dziewczynę z Kenii, z innych krajów. Więc na 100 metrów zmiennym i na 100 metrów żabką. Naprawdę miło było patrzeć na uradowane twarze naszych specjalnych olimpijczyków. 69 medali, to jest rekord. Super. Dziś nie będzie przeglądu Ligi Europy, ale skoro grały w eliminacjach do Mistrzostw Europy reprezentacje, nasi korespondenci nie próżnowali. Raheem Sterling niedawno był wygwizdywany przez własnych kibiców, a teraz zaliczył hat-tricka. 5-0 z Czechami, będzie o Francuzach, będzie o Hiszpanach, o Portugalczykach, będzie zapowiedź dzisiejszego znakomitego pojedynku Niemcy-Włochy. Niemcy-Holandia. Niemcy-Holandia, tak przepraszam, jest. Ale dobrze, że czuwasz. Tak mniej więcej wygląda program na najbliższe 2 godziny. Będzie oczywiście Henryk Sytner, bo dzieje się sporo, jeśli chodzi o rowery. Będzie Stefan Szczepłek, dziś opowie o Śląsku Wrocław i Odrze Opole. Podsumujemy także występ Polaków w Mistrzostwach Świata w pływaniu lodowym. A co dzieje się na świecie i w kraju? O tym Mateusz Fusiarz. Zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Informacją dnia nie jest jednak jakiś wybitny występ biało-czerwonych, a pożegnanie z kadrą trenera Stefana Horngachera. Austriak zamienia Polskę na Niemcy. Naszą reprezentację prowadził przez 3 pełne sukcesów sezony. A za te wszystkie lata nasi skoczkowie postanowili dać trenerowi na własność kryształową kulę za Puchar Narodów. A teraz za kolejne sukcesy ma odpowiadać już Czech Michal Doleżal, dotychczasowy asystent Horngachera. Żeby formalności stało się zadość, ostatni konkurs w Planicy wygrał Ryoyo Kobayashi, czym przypieczętował zwycięstwo we wszystkich klasyfikacjach Pucharu Świata. A jeszcze przy okazji skoczył 252 metry, co jest nowym rekordem letalnicy. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był dzisiaj czwarty. Włoszka Dorotea Wirer zwyciężyła w końcowej klasyfikacji biatonowego Pucharu Świata. Ostatnie zawody cyklu, bieg ze startu wspólnego na 12,5 km w Oslo, wygrała Szwedka Hanna Eberg. 26 dzisiaj była Monika Hojnisza, w generalce zajęła bardzo dobre 10 miejsce. Kończąc wątek sportów zimowych, trzeba jeszcze wspomnieć o biegach narciarskich. Norweszka Ingvild Flugstad Estberg po raz pierwszy zwyciężyła w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach. Tenisowo czekamy na mecz Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie Miami Open. Tymczasem młodszy od niego Kacper Żuk wygrał turniej ITF na twardych kortach w Sharm el-Sheikh. W finale 20-latek pokonał w dwóch setach Hiszpana Pablo Vivero Gonzaleza. Kacper wróci ze złotem, Natalia Bajor i Natalia Partyka ze srebrem. Polki przegrały z reprezentantkami Francji Stefanie Lulite i Jia Nan Yuan 0-3 w finale debla turnieju ITTF Challenge w tenisie stołowym. Ale i tak drugie miejsce Polek należy uznać za bardzo dobry wynik. W plus lidze zakończył się ostatni mecz fazy zasadniczej. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 PGS Kre Bełchatów, ale wynik ten nie zmienił sytuacji w tabeli. I w tej chwili grają jeszcze szczypiorniści Orlen Wisły w Płocku. W tej chwili mamy 18 do 16 dla Wisły, a grają Spik Szeged. Tyle jeśli chodzi o informacje bieżące. Czekamy na Państwa telefony. Bardzo często uzupełniają Państwo nasze wiadomości takimi bardziej niszowymi dyscyplinami. Niszowymi, ale też ważnymi, bo już można powiedzieć, że zaczyna się sezon żużlowy i dzisiaj na przykład odbywa się memoriał Smoczyka w Lesznie. Z tego co widzę na prowadzeniu Emil Sajfudinow, za nim Jarosław Hampel, także motory żużlowe już odpalone. Można się cieszyć, wiosna tuż, tuż. Czy ty wiedziałeś dzisiaj ilu motocyklistów wyjechało na ulicę Warszawy? Nie, bo sam jechałem na rowerze, więc sezon się rozpoczął. Proszę Państwa, muzycznie będzie pozytywnie, energetycznie. Od kiedy? Od wczoraj rano zagrałem u Kasi Pruchnickiej tę piosenkę. Nie mogę się jej pozbyć z głowy. Witamy serdecznie. Piosenka Irish. Sydney Polak, muzyka, tekst. Zabieram cię do baru, będzie 8-0 dla mnie. Zakładamy się, że Polska pokona Anglię. Drugi strąg, trzeci strąg, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny. Czwarty strąg, piąty strąg, coraz bliżej twego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wyjdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym, mocno czuję to. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Już powinniśmy skończyć, do domu już czas, bo tak lubię z tobą pić. Kolejny siódmy strąg, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz jak tu pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. się Irish, nazywa się Irish. Mówiliśmy, że rozpoczął się sezon żużlowy, że już niedługo ruszy Ekstraliga, potem Grand Prix, a zakończyły się skoki narciarskie i sezon, który był dla nas udany, mógł być na pewno jeszcze lepszy. Na miejscu w Planicy jest Maciej Nowak, bo tam właśnie sezon się zakończył. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Macieju, informacja najważniejsza dnia jest taka, że Stefan Horngacher już nie będzie prowadził reprezentacji Polski. Powiedz, jak skoczkowie to przyjęli, jak to przyjął sztab reprezentacji, bo to chyba była informacja, której wszyscy się spodziewali. Skoczkowie przyjęli to ze spokojem, bo już nie pamiętam, który z zawodników to powiedział w tej chwili, ale któryś z zawodników przyznał się, że oni wiedzieli o tym już od jakiegoś czasu, tylko nie mogli o tym otwarcie mówić, mieli po prostu zakaz, także oni już byli przygotowani na te informacje. Patrząc na to, jak znakomicie spisywali się polscy skoczkowie pod wodzą Stefana Horngachera, no to wydaje się, że Stefan Horngacher stał się najlepszym trenerem skoków narciarskich na świecie, bo wycisnął absolutnie 100% z naszych skoczków. Te trzy sezony, które już za nami, to były absolutnie trzy najlepsze sezony w historii polskich skoków. Najwięcej medali wielkich imprez. Pierwsze medale, pierwsze mistrzostwo świata w drużynie, także wreszcie mieliśmy nie tylko jednego bardzo mocnego zawodnika, jak kiedyś Adama Małysza lub Kamila Stocha, ale wreszcie mieliśmy niesamowicie mocny cały zespół. Posłuchajmy, co o swojej decyzji dziś powiedział trener Stefan Horngacher. To dla mnie wyjątkowy moment, dlatego że nie będę kontynuował pracy z polskim zespołem. Kierowałem się rozumem, a nie sercem. Myślałem o przyszłości mojej rodziny, stąd decyzja o nieprzedłużaniu kontraktu. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę. Przede wszystkim dziękuję zawodnikom, którzy mi zaufali. Wydaje mi się, że stworzyliśmy naprawdę dobrą atmosferę w naszym gronie. Dziękuję także Polskiemu Związkowi Narciarskiemu za pomoc, za to, że mieliśmy wszystko, co było potrzebne do pracy. Specjalne podziękowania kieruję do Adama Małysza, mojego przyjaciela, oraz do polskich kibiców. Really dziękuję na kibice Polsce. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Stefana Horngachera, no to on już pracę zakończył, a jego następcą został, tak jak już wcześniej wspomniał Mateusz, Czech Michal Doleżal, to jego dotychczasowy asystent, pracował w sztabie Stefana Horngachera przez 3 lata, jeszcze wcześniej prowadził czeską kadrę B. Na początku w sztabie Stefana Horngachera zajmował się głównie sprawami technicznymi, sprzętowymi, ale po czasie okazało się, że jego wiedza na temat techniki skoku, na temat tego, jak powinno się skakać, jest również ogromna, więc coraz częściej w zastępstwie Stefana Horngachera prowadził treningi, kiedy główny trener jechał do domu, do Niemiec, to właśnie Michal Doleżal przejmował dowodzenie, więc taka sytuacja, co zresztą potwierdził mi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, nie była dla Polaków zaskoczeniem, bo też zawodnicy zostali zapytani o to, jak widzieliby pracę w przyszłości z Michalem Doleżalem. Wszyscy wypowiadali się o nim pozytywnie, a sam Doleżal podkreśla, że jest gotowy podjąć się tak trudnego zadania jak prowadzenie polskiej kadry. Wiem, jaki zespół mam za sobą, jaki sztab mam za sobą i skoczków, to jestem przygotowany. Wiem, że to jest głęboka woda, ale życie se takie wyzwanie muszą przyjmować. Trenerem jestem już dłużej, ale za te 3 lata mogę powiedzieć, że Stefan nas dużo nauczył i mnie, i może tak powiedzieć, że jest moim uczycielem. Jak słyszymy, języka polskiego też już całkiem przyzwoicie Michal Doleżal zdążył się nauczyć. A jeśli chodzi o ostatni sezon w wykonaniu polskich skoczków, to faktycznie znakomity. Co prawda nie mamy w tym roku kryształowej kuli za zwycięstwo któregoś z naszych zawodników w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tu absolutnie bezkonkurencyjny był Japończyk Ryoyo Kobayashi, który nad drugim Stefanem Kraftem z Austrii ma na koniec sezonu aż 736 punktów przewagi. To jest naprawdę ogromna przewaga, ale dalej tabela wygląda dla nas znakomicie. 3. Kamil Stoch, 4. Piotr Żyła, 5. Dawid Kubacki. 3 Polacy w czołowej piątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To jest wynik, jakiego jeszcze w historii nie było. Kryształową kulę biało-czerwoni odebrali dziś za zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Narodów z rekordową liczbą ponad 6 tysięcy punktów. Także to też niesamowity wyczyn. Jak już wspomniałem wcześniej, Kamil Stoch, najwyżej z naszych zawodników na 3. miejscu, przyznał, że jest zadowolony z sezonu, ale że niektóre momenty tego sezonu mogły się dla niego potoczyć lepiej. To nie było tak, że chciałem być pierwszy, po prostu chciałem dobrze skakać. No, bywały momenty, w których nie byłem zadowolony nie z wyniku, ale bardziej z tego, że nie szło mi tak, jak chciałem, prawda? Wiem, że zdaję sobie sprawę, że nie zawsze można wygrywać, a jak najbardziej akceptuję i cieszę się z podium w generalce w Pucharze Świata. Żałuję bardzo tego klasyfikacji lotów. Może nie żałuję, no jest mi przykro, że gdzieś tam w końcówce sezonu nie udało mi się po prostu cieszyć lotami i tutaj walczyć na tym podłożu, ale to jeszcze nie koniec. I miejmy nadzieję, że to nie jest koniec sukcesów polskich skoczków, bo skoro Michał Doleżal pracował w tym systemie stworzonym przez Stefana Horngachera przez kilka lat jako asystent i ten system działał znakomicie, to pod jego wodzą polscy skoczkowie też, miejmy nadzieję, będą odnosili równie ogromne sukcesy. Właśnie, tym bardziej, że mamy też przecież mistrza świata z tego roku, więc sukcesy były i czekamy na kolejne. Maciej Nowak informował o tym, co działo się w Planicy. Bardzo Ci dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. A my za chwilę przeniesiemy się gdzie? Do Wiednia. Welcome to the jungle, nie przez przypadek, bo teraz, kiedy wybiega reprezentacja Polski, to właśnie gansi rozbrzmiewają i tak też było w Wiedniu, kiedy pojawili się bramkarze, potem rozgrzewka całej reprezentacji, no i ten krzyk Axla Rose. Odnośnie meczu Polska-Austria, no że nie do końca to była taka ogromna zasługa Krzysztofa Piątka, chociaż była duża, aczkolwiek on wszedł dopiero na drugą połowę, a cały mecz właśnie zagrał, jak było mówione, na przykład Tomasz Kandziora. Mam na imię Kuba i mam 12 lat. No ciekawa opinia, jaka jest Twoja opinia na temat tego występu Polaków? Wejście Smoka, ewidentnie, bardzo dobre zmiany trenera Brzęczka. Zespół w drugiej połowie widać było, że nabrał innego stylu gry, bo ta pierwsza połowa, powiem ci, ja pierwsze pół godziny byłem troszeczkę zaniepokojony. Tak, ale bardzo dobre zmiany, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że gdyby nie kontuzja Piotra Zielińskiego, to nie wiadomo, kiedy Piątek pojawiłby się na boisku, więc... To też prawda. To też nie zasługa trenera Brzęczka. Na początek eliminacji, to jest najważniejsze, Polacy pokonali 1-0 w Wiedniu Austrię, właśnie po golu Krzysztofa Piątka, dla którego jest to drugie trafienie w trzecim występie w kadrze. Cenne 3 punkty wywalczone na gorącym terenie jednego z najgroźniejszych rywali w walce o awans. Chyba nie można było sobie wymarzyć lepszego startu eliminacji. Zapytałem o to tuż po zakończeniu meczu Mateusza Borka, komentatora Polsatu Sport. Zwłaszcza myślę po tej pierwszej połowie, gdzie ta gra wyglądała tak, jak wyglądała i rzeczywiście 25 minut zdecydowanie ze wskazaniem na Austrię. My byliśmy jacyś tacy ospali, apatyczni, przestraszeni nawet bym powiedział, przytłumieni. Poczekaliśmy na swoje szanse. Ja myślę, że jednak Dzisiaj kilka fajnych akcji Piotra Zielińskiego, odwaga Kamila Grosickiego, bo widać, że chłopak jest w formie, nawet jak zespołowi nie do końca idzie, to są takie momenty, gdzie on zaryzykuje. Pójdzie jeden na jeden, wywalczy faul, rzut wolny, rzut rożny, linia defensywna odpoczywa, no to są takie detale, które trzeba śledzić i oglądać piłkę parę lat, żeby widzieć, ile ten chłopak daje zespołowi. Dzisiaj na pewno to Grosicki dał. W ogóle jest czasami piłka niewytłumaczalna i paradoksalna, bo w której minucie wszedłby Piątek, jakby nie uraził Zielińskiego? Pewnie by wszedł, prawda? Bo wiadomo, że Polska na niego liczy i ma teraz swój chłopak gwiezdny czas, ale to raczej byłoby 10-15 minut przed końcem, a nie dłuższy wymiar czasowy w wyniku kontuzji Piotrka. Ale jest niesamowite. No, gdzie ta piłka spada, to spada zawsze albo na głowę, albo pod nogi Krzyśka Piątka. Mówi się o tych kluczowych zwycięstwach poszczególnych drużyn w eliminacjach. Engel, Kijów, Niemcami na Wałka. Czy to może być taki początek drużyny Jerzego Brzęczka? Oby, bo na pewno też Jurek tutaj przystępował ja nie chcę mówić z niepewnością, bo zdawał sobie sprawę po pierwsze, jakich ma piłkarzy, po drugie, co zrobił przez te 6 meczów, po trzecie, co jest do poprawy, po czwarte, wydaje mi się, że w takim jednak od wielu, wielu lat naprawdę fajnym momencie sytuacji klubowej wielu chłopaków, bo oni dzisiaj grają regularnie, strzelają bramki, asystują, są wiodącymi piłkarzami i to dało poczucie, że to się może przełożyć na futbol reprezentacyjny. Dlatego byłem strasznie zaskoczony na minus z tymi pierwszymi dwoma kwadransami, bo ja wydawało mi się, że my tu wyjdziemy jak po swoje od pierwszej minuty, że ułożymy sobie grę w środkowej strefie. Natomiast no przede wszystkim brakowało ruchu bez piłki na początku, dosyć bojaźliwie grała linia pomocy, nie zaryzykowaliśmy takiego wyższego pressingu, agresywnego ataku na piłkę. I stąd to stworzyło Austrii szansę spokojnego grania. A może taka terminologia, którą ty lubisz, bokserska, wyczekanie rywala i atak. Jeśli to była wyrafinowana taktyka, to chylę czoła ze względu na wynik. Natomiast no, bardziej myślę, że jednak to były takie nerwy, świadomość, że jest niepewność w narodzie. Bo z jednej strony był optymizm, było przeświadczenie, że chłopcy są w fajnym momencie jakby swojego życia sportowego. Z drugiej strony, Boże kochany, graliśmy niby spokojne mecze wcześniej, a żadnego nie wygraliśmy i w każdym traciliśmy bramki. Także na pewno to wszystko zeszło po tym spotkaniu. Natomiast te 3 punkty będą miały wielkie znaczenie i wielki sens, jak w niedzielę wygramy efektownie z Łotwą, bo się zrobi 6 punktów i mamy fajny start w eliminacjach. Myślę, że też trzeba dzisiaj pochwalić Wojtka Szczęsnego, ale i Łukasza Fabiańskiego. Bo to była trudna decyzja dla Brzęczka, dla Woźniaka, bardzo trudna dla Fabiańskiego, który kilka razy doświadczył tej sytuacji, ale obserwowałem Łukasza, jak wyszedł na rozgrzewkę, bo potraktował to normalnie, profesjonalnie. Wiadomo, gdzieś tam w środku chciałby grać, ale pomógł Wojtkowi się rozgrzać. Poklepał, powiedział kilka słów. Wojtek dobrze wszedł ten mecz, bronił na takim maksymalnym poziomie koncentracji i on się tego nauczył w Juventusie. Spuścizna po Buffonie. No i mamy kapitana, prawdziwego kapitana, który herował dla drużyny. Do tego Robert nas przyzwyczaił i też jest fajne to, że na przykład w tej akcji Grosicki, Lewandowski, Piątek prowadzimy 1-0, jest 10 minut do końca. Co robi dojrzały piłkarz kapitan? On się nie podnieca tym, że może strzelić 56. bramkę w reprezentacji, tylko widzi, że jest kolega lepiej ustawiony, kolega, który jest na fali, kolega, którego każdego gola we Włoszech celebruje cała Polska, często nie zauważając, że ten Lewandowski ma tych bramek 30 już w tym sezonie, ale dla ludzi to zaczęło być normalne, bo cały czas wiadomo, że kibic i świat mediów potrzebują nowych bohaterów, a mimo wszystko ma lepiej ustawionego Krzyśka, Robert i podaje. To świadczy o dojrzałości, braku egoizmu i o tym, że rzeczywiście on zdaje sobie sprawę, że do spuentowania swojej kariery to potrzebuje dwóch rzeczy. Wygranej Champions League i medalu z reprezentacją. Czego życzymy całej reprezentacji? Wróćmy jeszcze do sytuacji bramkowej. Dośrodkowywał z rzutu rożnego Kamil Grosicki, do główki. W asyście kilku obrońców wyskoczył Robert Lewandowski. Lekko musnął piłkę, a ta trafiła pod nogi Tomasza Kędziory. Co było dalej? Mówi sam były kapitan reprezentacji młodzieżowej. Chciałem uderzyć w środku bramki. No, piłka wskazowała, była dość wysokim kozłem. No, zdecydowałem uderzyć. Widziałem tam dużo zawodników od nas, jak i od Austriaków i liczyłem na to, że może ktoś ją dotnie i wpadnie do bramki. No, wyszło tak, że bramkarz obronił i Krzysiu Piątek był w super miejscu i strzelił bramkę. Były bardzo trudne momenty też dzisiaj, trochę tak po boksersku. Przeczekaliście pewne rzeczy i ruszaliście kontratakami, atakowaliście. Co było najważniejsze? To było najważniejsze, że jako cała drużyna walczyliśmy jeden za drugiego i każdy dał z siebie wszystko na boisku i pokazali charakter. Kapitan młodzieżówki cieszy się, że tak wchodzi do reprezentacji seniorskiej, już jest ważną częścią tej reprezentacji? Myślę, że każdy młody chłopak, który dostaje szansę reprezentacji, ja też się cieszę. No, wiadomo, że jest to mega wyróżnienie i i oby tak dalej. Bardzo dobry mecz zagrał Tomasz Kędziora i myślę, że to dzisiaj powinien być znowu jeden z lepszych piłkarzy. Cieszę się, że nie zapominałeś w rozmowie z Mateuszem o Lewandowskim, bo niewątpliwie to jest taki trudny czas dla naszego kapitana, bo gdzieś te bramki piątka, to, że on dość długo już nie strzelił gola w reprezentacji, zaczyna odgrywać taką troszkę, jakaś taka gra się robi w tej chwili, prawda? Tak, ale Robert jest prawdziwym kapitanem, także patrząc na to, jak wyglądało zgrupowanie przed tym meczem, nie pojawiał się na konferencjach prasowych, pozwalał innym przemawiać, ale bardzo ważną rolę odegrał w drużynie, dużo rozmów też z Jerzym Brzęczkiem, zresztą już po zakończeniu meczu na ekranie nagle na Telebimie w Wiedniu pojawił się i Lewandowski z Brzęczkiem, którzy się bardzo przytulili mocno, widać było, że za tym stoi ciężka praca, natomiast potem trwała długa dyskusja, kiedy Robert tłumaczył trenerowi pewne rzeczy i wymiana zdań, więc myślę, że tam jest chemia i myślę, że dużo dobrego jeszcze w wykonaniu reprezentacji nas czeka. Niczego tak nie życzę dzisiejszego wieczoru jak bramki Robertowi. Właśnie, nawet trzech. I dla niego Fisch i Amade, biegnij dalej Robert sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Dzień dobry, ja chciałam poinformować, że Niedźwiadki Sanok zostali mistrzami Polski w hokeju na lodzie juniorów. Katarzyna Sanoka, nie żyją Niedźwiadki. Bardzo dziękujemy, Kasiu. Przy okazji życzenia dla Marka Niedźwieckiego. To dzisiaj urodziny Marka. Wszystkiego lubi najlepszego. Sport, zawsze przeżywa, ilekroć ma audycja, coś skoki się dzieje sportowego. Tak, lubię. Możemy na niego liczyć. To jest facet, który czuje nie tylko muzykę. Proszę Państwa, teraz w trzeciej stronie medalu Mateusz Fusiarz podsumuje to, co wydarzyło się ostatnio w jednym z najpopularniejszych sportów w Polsce. Można zaryzykować stwierdzenie, że w minionym tygodniu w sporcie tematem numer jeden była piłka nożna. Co do tematu numer dwa, trudny wybór. Może to być na przykład Hubert Hurkacz, który szturmem zdobywa Stany Zjednoczone, a konkretnie tenisowy Miami Open. Może Michał Kwiatkowski, który najpierw był trzeci w wyścigu Paryż-Nicea, a wczoraj także na trzecim miejscu zakończył słynny klasyk Mediolan Sanremo. I pewnie teraz spora część z Państwa pomyślała... Zaraz odwiozą mnie do tworek. Ktoś tu chyba nie oglądał w tym tygodniu siatkówki. Faktycznie, takiego rollercoastera skrajnych emocji nie doświadczyliśmy chyba od wrześniowych Mistrzostw Świata, a to wszystko za sprawą Trefla Gdańsk i PGE Skrybełchatów, które mocno namieszały w Lidze Mistrzów. I na tym się teraz skupimy. Trefl miał pecha. W ćwierćfinale trafił na Zenit Kazań, czyli, co tu dużo mówić, najlepszą ekipę na świecie. Miało być zwycięstwo mistrza Rosji bez straty seta, miał być spacerek, a był podwójny horror. Najpierw w Gdańsku Zenit niespodziewanie męczył się, ale wygrał 3-2. Taka historia nie mogła. Więcej, nawet nie miała prawa się powtórzyć w Kazaniu. Tymczasem kilka dni temu Trefl jakby znów zapomniał, jak kiepsko ułożył się sezon w Pruslidze i w Rosji rozegrał kosmiczne spotkanie. Na tyle, że wygrał 3-2 i przerwał serię 30 zwycięstw z rzędu Zenita w Champions League. 3-2 w pierwszym meczu, 3-2 w drugim, to oznaczało złotego seta. I w tej dodatkowej 11 już partii dwóch meczu więcej zimnej krwi zachował obrońca tytułu. And it's got it in play. Game point, that's it, match point! And there's Zenit Kazan raised their arms in triumph. They were pushed all the way. Oh my goodness, what a match! Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda, mówi kapitan Trefla Wojciech Grzyb. Wielka szkoda, kiedy po wygranym meczu odpada się z dalszych rozgrywek. Oczywiście nie byliśmy faworytem, ale chcieliśmy sprawdzić niespodziankę, chcieliśmy dobrze zagrać. To się udało akurat. Wielka szkoda, że nie udało nam się zakończyć tego meczu w stosunku 3-1, bo mieliśmy piłki meczowe w czwartym secie. Złoty set zamknął drogę do Final Four Treflowi, ale otworzył ją skrze. Mistrz Polski w Bełchatowie wygrał z innym Zenitem 3-1, a potem przegrał 1-3 w Sankt Petersburgu i też potrzeba było zagrać kolejną partię. Na szczęście wygraną przez Jakuba Kochanowskiego i spółkę. Wydaje mi się, że to, że mieliśmy z tyłu głowy, to, że jeżeli przegramy ten mecz, to i tak zagramy w tym złotym secie i będziemy mieli jeszcze jedną szansę, żeby wywalczyć sobie awans, to nam trochę przeszkadzało, bo nie mogliśmy odpalić tak, jak odpaliliśmy w Bełchatowie. Tak naprawdę naszą najlepszą siatkówkę pokazaliśmy dopiero w tym złotym secie, naszą najlepszą dzisiaj oczywiście, bo uważam, że stać nas na jeszcze więcej. Teraz o finał PGSK Bełchatów zmierzy się z Kucinę Lubę czy Witanowa. Trzy słowa należą się też rozgrywką Plus Ligi, zakończyła się runda zasadnicza. Na czele Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Oniko Warszawa, które z automatu znalazły się w półfinałach. W 1/4 powalczą za to Warta Zawiercie z Czarnymi Radą i Skra Bełchatów z Jastrzębskim Węglem. Największym rozczarowaniem sezonu można chyba uznać postawę Asekoresowi, która po 12 latach ciągłego grania w Final Six, tym razem do playoffów się nie załapała. Czego życzyć siedmiokrotnemu mistrzowi Polski? Idealnie pasują życzenia, które ostatnio zawodnicy złożyli paniom na Dzień Kobiet. Życzymy. Wierzchem panom dużo świetnie i radoski, mawo szmurko mak miłoski. Samek przygód i uśmiechu, dużo słońca, mało śniegu. Niech marzenia się spełniają. Tylko radoszk, zapinieją uśmiech, niech na buszek gorzki. I da dużo pomyślności. Sprawę zdegradowanej Stoczni Szczecin przemilczymy. Faza play-off rusza za 3 dni. Bardzo dziękujemy. Mateusz Fusiarz podsumował wydarzenia siatkarskie. Teraz będziemy śledzili, co się będzie działo w tej rozgrywce medalowej, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski. To tak, też ważne. Po raz pierwszy o Oniko od lat w strefie medalowej. Jeżeli chodzi Warszawa o piłkę ręczną, to w 1/8 finału Orlen Wisła Płock przegrała z Molpik Szeged 20-22. No, czyli salami górą. Tak, ale jeszcze rewanż będzie. Na Węgrzech. Dobrze, zobaczymy, jak tam zagramy. Teraz u nas Alice in Chains, a już za chwilę, proszę Państwa, będziemy na Okęciu. See what you came to see and what you wanna be. I don't like what I see. Like the coldest winter tale. Heaven beside you. Hell with you. Like the coldest winter tale. Like the coldest winter well, heaven beside you, and you think you have it still, heaven inside you. what you wanna do. Go out and seek your truth. When I'm down on you, I'd rather be me than you. Like the coldest winter chill, heaven beside you. Hell with me. Like the coldest winter chill, heaven beside you. Hell with me. Like the coldest winter well, heaven beside you. Hell with me. And you wish you had it still, heaven inside you. So there's problems in your life. It's fucked up. I'm not blind. I'm just see through fading, super jaded, out of my mind. Taka mała uwaga do wypowiadanych przez redaktora nazwy klubu węgierskiego. Szeged. Mówi się Szeged, nie Szeged, bo Szeged to po węgiersku twoja dupa. O, to bardzo ładnie. Dziękuję bardzo, bo to ja biorę na klatę, ale no, ten wynik trochę wskazuje w tę stronę. Było nam przykro, że Wisła Orlen przegrała. Rzeczywiście zasada jest taka, że jeżeli piszą sz, to my wtedy czytamy s i odwrotnie. Jest takie na przykład śliczne miasto Székesfehérvár. O, pięknie. Ładnie powiedziałem. Proszę Państwa, w piątek z Dubaju wrócili nasi olimpijczycy specjalni. Byli witani na lotnisko imienia Fryderyka Chopina, jak na prawdziwych sportowców przystało. Byli kibice, rodziny, kamery, mikrofony, wiwaty. Z dumą prezentowani medale wywalczone na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Nawet minister Witold Bańka złożył im gratulacje. W sumie wywalczyli 69 medali. 2 złote prezentowała z dumą uradowana Kinga Iwańska. To były ciężkie zawody, ale naprawdę pokonałam. Czuję się strasznie wesoła i się bardzo cieszę, że wygrałam te zawody. Pokonałam nawet tą dziewczynę z Kenii, z innych krajów, więc na 100 metrów zmiennym i na 100 metrów z żabką. Kapitalnie. Tak. Który wyścig był trudniejszy? No bardziej ten zmienny, ale poszło mi dobrze, bo prowadziłam z tą dziewczyną w delfinie, a potem na trzeciej długości ją wyprzedziłam. Jakie wrażenia z Abu Dhabi? Ty byłaś też na igrzyskach 4 lata temu w Los Angeles. Gdzie ci się bardziej podobało? Porównaj te dwa igrzyska. Bardziej mi się podobało w Dubaju niż w Los Angeles. Dlaczego? No bo tam jest gorąco, upalnie, tam są piękne baseny, hotele, wszystko ekskluzywne, a w Los Angeles nie. Czyli masz wspomnienia na całe życie. Tak, dokładnie tak. Warto być sportowcem olimpiad specjalnych, tak. Paweł Cizmowski jest ewidentnie multimedalistą i bohaterem igrzysk. Ile ty medali przywiozłeś? 7. 5 srebrnych i 2 złote. W jakiej dyscyplinie? W gimnastyce. Dawno trenujesz? Od 32 lat. No i są efekty, co? Tak. Jesteś zadowolony, bo widzę troszkę taki smutny, refleksyjny. Nie jestem zadowolony. To czemu się nie cieszysz? Się cieszę. Tylko gdzieś w środku, głęboko? Nie, się cieszę. A powiedz mi, Paweł, jakie to były igrzyska? Czy ci się tam podobało? Tak, bardzo mi się podobało. Co najbardziej? No, startowanie na zawodach i zdobywanie tych medali. Małgorzata Strzałkowska, szefowa tej fantastycznej ekipy, która wróciła z 69 medalami. Małgosiu, to duży sukces sportowy. Olbrzymi sukces sportowy. Na poprzednich letnich igrzyskach w Los Angeles wywalczyliśmy 66 medali. Teraz więcej, 69. Ale to nie wszystko. Medale to tylko jeden z elementów takich podsumowań. Najważniejsze jest to, że jest to kolejny element do tego, żeby motywować, dalej trenować i dalej rozwijać się sportowo dla zawodników, którzy byli, ale także dla tych, którzy są w Polsce. Z tego, co słyszę i widzę, to chyba były to bardzo udane igrzyska organizacyjnie. Niesamowite wrażenia robiły obiekty sportowe, wielkość tych obiektów, ale też i poziom organizacyjny. Testowany był i bardzo dobrze się sprawdził nowy program komputerowy, wiele nowych rozwiązań związanych z rozwojem technologii w tym kraju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przyjęto nas bardzo serdecznie, nie spodziewaliśmy się tak wielu miłych, uśmiechniętych, serdecznych i przyjaznych wolontariuszy. Było ponad 20 tysięcy wolontariuszy, którzy kibicowali nam, klaskali, byli z nami na każdym kroku. Także niesamowite wrażenia, chociaż tego kraju mało znam, ten kraj jest mało znany w Polsce, jest niezmiernie otwarty i przyjazny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także i dla innych niepełnosprawności. Fantastyczne przeżycia, fantastyczne wrażenia. Nie brakowało publiczności na zawodach? Och, pełne trybuny kibicujących w ramach ekip, ale też i mnóstwo ludzi z zewnątrz przychodzących, mnóstwo Polonii spotykaliśmy, ludzi, którzy tam byli, a sercem są dalej w Polsce. Brawo jeszcze raz, gratulacje. Dodam tylko, że sportowcy niepełnosprawni intelektualnie zdobywają znacznie więcej medali niż to jest na przykład podczas igrzysk czy paraigrzysk, dlatego że są dzieleni na grupy. W każdej dyscyplinie najpierw są takie preeliminacje, gdzie sędziowie tworzą grupy z zawodników o bardzo zbliżonych możliwościach, prawda? Czasy nie mogą przekraczać na przykład 10% i wtedy walczą o medale, dlatego tych medali jest znacznie więcej. To jeszcze informacja żużlowa. Emil Sajfodinow wygrał memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie. Na podium znaleźli się także Jarosław Hampel i Bartosz Smyktała. U nas za 10 minut 18. The White Stripes, a już za chwilę The Henrik Sittner. Thank you. Przemysław z tej strony. I chciałem poinformować, że odbywają się Mistrzostwa Europy w strzelectwie sportowym i nasza zawodniczka Klaudia Breś zajęła pierwsze miejsce. To jest takie wielkie wydarzenie dla strzelców. Pokonała m.in. panią Kostewicz i panią Korakakis. Są dwie utytułowane zawodniczki, uczestniczki Mistrzostw Świata, Pucharów Świata i Olimpiady. Także to jest no, bardzo, bardzo dobre i wielkie osiągnięcie naszej zawodniczki. Także jeśli można o tym wspomnieć, to byłoby fajnie. Tak, wspominaliśmy także wczoraj w serwisach sportowych. Była także wypowiedź pani Klaudii, także wielkie gratulacje. Gratulujemy, a teraz przesiądźmy się na rower. Sezon praktycznie rozpoczęty, rowerzystów mnóstwo. Dzisiaj motocykliści także, jeśli chodzi o nasze mazowieckie drogi, sypnęło motocyklistami, a u nas Henryk Sytner, który trzyma rękę na pulsie wydarzeń kolarskich. Tak. I jak zwykle masz coś do powiedzenia, bo był znowu ciekawy wyścig. Był ciekawy wyścig, zakończył się wczoraj. W ogóle zaczęły się najważniejsze kolarskie klasyki. Wczoraj obserwowaliśmy jeden właśnie z najdłuższych, Mediolan Sanremo, 291 km. To jeden z tak zwanych monumentów zaliczanych do World Touru. 200 zawodników na starcie, światowa czołówka. Najpierw, jak to na takim wyścigu długodystansowym, spokojne tempo skorzystali kolarze spoza czołówki. Była wielominutowa ucieczka, ale kilkadziesiąt kilometrów przed metą, przez Sanremo, wszyscy jechali już razem. Dwa podjazdy w końcówce decydowały o wynikach. Na czele byli najmocniejsi, wśród nich Michał Kwiatkowski. O zwycięstwo walczyła 10-osobowa grupka. Na ostatnim podjeździe na Poggio akcję zapoczątkował Julian Alaphilippe, rozprowadzany przez kolegów, okazał się najszybszy w sprincie. Wygrał przed Belgiem Oliverem Nassenem i Michałem Kwiatkowskim. No, rewanżując się Kwiatkowi i Saganowi za porażkę sprzed 2 lat. Wtedy, przypomnę, najszybszy był Polak przed Słowakiem, a Francuz był trzeci. Ta sama grupa kolarzy walczyła teraz o zwycięstwo. Kwiatkowski podziękował kolegom z zespołu za pomoc w końcówce, ale przyznał, że Alaphilippe był najsilniejszy i zasłużył na zwycięstwo. Francuz potwierdził znakomitą dyspozycję na początku sezonu, wygrał prestiżowy wyścig Strade Bianche i etap w Tirreno Adriatico. Ten ostatni wyścig zakończył się przed kilkoma dniami. Wygrał Słoweniec Primož Roglič o sekundę przed Adamem Yatesem. Rafał Majka jeszcze nie jest w najlepszej chyba formie. Był w tym wyścigu 52, stracił do lidera pół godziny. I jeszcze jedna kolarska ciekawostka. Grupa Sky ma nowego sponsora z branży petrochemicznej i od początku maja zmienia nazwę na Ineos. Grupa Sky, przypomnę, powstała w 2010 roku. Jej zawodnicy wygrali 8 wielkich turów, w tym 6 razy Tour de France, Wiggins, Froome i Thomas. W tej grupie obok Michała Kwiatkowskiego jeździ m.in. Michał Gołaś. Bardzo dziękujemy Henrykowi. Proszę Państwa, już po 18:00 połączymy się z Miami. Dziś wieczorem na korcie pojawi się Hubert Hurkacz. Zapraszamy. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ogłoszenie nadawcy. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Piosenki filmowe i przedwojenne szlagiery. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. 31 marca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią kwartet wiolonczelowy Cello Maniacs oraz chór Agaty Steczkowskiej. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc.